22 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy wciąż pracują nad rozwiązaniem zagadki śmierci Magdaleny Rzet. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok kobiety. Gwałtowne zamieszki w Atenach. Tłum zebrał się przed parlamentem, który ma wydać zgodę na kolejne oszczędności. W tym serwisie Trójki także o e-sporcie, który staje się tak popularny, że w sprawę angażuje się Uniwersytet Śląski. Minister Sprawiedliwości informuje, że trwa intensywne śledztwo w sprawie niejasnych okoliczności śmierci Magdaleny Rzet w Egipcie. Ciało Polki zostało sprowadzone do kraju. Jutro we Wrocławiu odbędzie się sekcja zwłok. Zbigniew Ziobro mówi o dobrej współpracy ze stroną egipską i on informuje o tym, co udało się zrobić do tej pory. Przesłuchano bardzo wielu świadków, dotarto do licznych dokumentów, zabezpieczono też urządzenie elektroniczne, których analiza przeprowadzona przez biegłych ma dostarczyć informacje pozwalające na weryfikację poszczególnych wersji śledczych. Magdalena Rzet zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Pewne jest, że upadła z dużej wysokości i to było przyczyną jej śmierci. Prokuratorzy rozważają kilka wersji zdarzeń. Zabójstwo mające związek z handlem ludźmi lub narkotykami, załamanie nerwowe i samobójstwo. W serwisie Trójki przenosimy się do Aten. Przed tamtejszym parlamentem doszło do gwałtownych zamieszek. W centrum miasta demonstrowało w tym czasie kilkanaście tysięcy osób. Ludziom nie podobają się kolejne reformy, które oznaczają oszczędności, a które jeszcze dziś ma zatwierdzić parlament. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Grupa młodocianych ze środowisk anarchistycznych zaczęła rzucać koktajlami Mołotowa i kamieniami w policję w chwili, gdy w parlamencie toczyła się debata na temat pakietu nowych reform. Policja użyła wobec tych osób gazu łzawiącego. Przed budynkiem parlamentu zgromadziły się wieczorem tysiące demonstrantów, którzy protestowali przeciwko dalszym oszczędnościom. Manifestacje zorganizowały największe związki zawodowe, wzywały też do nich osobistości życia publicznego. Grecki parlament ma przyjąć oszczędności rzędu 5 miliardów euro. Są one ze sobą kolejne cięcia emerytur i obniżenie kwoty wolnej od podatku. Są warunkiem zakończenia drugiej oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Parlament Europejski jest za usunięciem części barier utrudniających dostęp do usług online obywatelom Unii, którzy podróżują. Dzięki nowym przepisom użytkownicy z państw członkowskich, którzy zapłacili za dostęp do różnych usług multimedialnych w swoim kraju, będą mogli z nich skorzystać także podczas pobytu za granicą. Szczegóły w relacji ze Strasburga Andrzeja Gebera. Do tej pory oglądanie filmów czy widowisk sportowych w ramach krajowego abonamentu w internecie było niemożliwe, gdy znaleźliśmy się w innym kraju Unii na wakacjach lub podróży służbowej. Nowe przepisy sprawią, że ograniczenia zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów. Regulacje obejmują wszystkie państwa członkowskie. Jeśli zaś chodzi o dostawców bezpłatnych usług, to będą oni sami decydować, czy ich oferta będzie dostępna w całej Unii. Zdaniem Róży Thun z PO, przepisy nie mają na celu wprowadzenia dodatkowej konkurencji na rynku. Chodzi w nich o to, by ułatwić życie klientom płatnych abonamentów. Dostęp do treści audiowizualnych ciągle jeszcze jest blokowany, więc zrobiliśmy pierwszy ważny krok. Mamy prawo oglądać gdziekolwiek w Unii Europejskiej będziemy. Powiedziała Róża Thun i podkreśliła, że jest to pierwszy zwiastun wprowadzenia całkowitego zakazu geoblokowania. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Czy siedzenie przed komputerem i wpatrywanie się w monitor to jest sport? Niektórzy nazywają to e-sportem. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych i Uniwersytet Śląski zamierzają nawet stworzyć specjalny program nauczania i powołać Ligę Akademicką. A stąd już mały krok do utworzenia Związku i Ligi Ogólnopolskiej, tłumaczy się Mowit Ryś, gracz i ekspert e-sportowy. Taka liga byłaby oficjalnymi mistrzostwami Polski w e-sporcie, natomiast Akademicka Liga e-sportowa byłaby jej bezpośrednim zapleczem i dałaby początek tworzenia struktur szkoleniowych tak naprawdę. Myślimy nad wspólnym programem nauczania przede wszystkim dla szkół średnich. Łukasz Trybuś ze Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Widzimy potrzeby edukacji sportowej, czyli na przykład umiejętności współpracy w zespole, komunikacji czy umiejętności autoprezentacji. To jeden z elementów, których możemy uczyć dzięki platformie, którym jest sport elektroniczny. Wszystko to, co wokół takich normalnych dyscyplin sportowych się dzieje. Paweł Madler z jednej z firm zajmującej się rynkiem e-sportu. Coraz większy profesjonalizm, coraz większe nakłady na trening i rozwój zawodników. To samo dokładnie w tej chwili się dzieje z e-sportem, tyle tylko, że jesteśmy na początku tej drogi. To jest bardzo dobre, bo możemy i kreować tę przyszłość i w niej brać czynny udział. E-sport to już nie tylko gracze, także trenerzy, dziennikarze, całe zaplecze logistyczne i program nauczania miałby do takiej pracy przygotowywać. Tematem zajmował się Kuba Witkowski. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki, kolejne o 23. Wieczór i noc mają być pogodne, na termometrach od 8 do 14 stopni, jutro kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień, w Lublinie 24 stopni, w Kielcach 25, w Warszawie, Katowicach 26, w Gdańsku i Poznaniu 27, we Wrocławiu do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia majowa premiera. Jacek Zawada. Dobry wieczór całemu światu. Naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj państwo Laru, którzy spróbują się przed nami otworzyć. Kochani! To w tę niedzielę po 21. Dobry wieczór. Nazywam się... Znaczy się, mam 24 lata. Urodziłam się w Deris, małej miejscowości na południu kraju. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa ciepło, wiosennie i wonnie, bym powiedział, witają państwa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. In this morning and circled around my lonely, I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we're through. Oh, yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blues. It strikes me kind of funny. Love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. For me, that I should be the one to always lose. Ostatniego dnia lutego 1961 roku ukazał się ten album. Nosił tytuł Aretha with the Ray Bryant Combo. Aretha Franklin niedawno i to jakoś tak troszkę przemknęło, być może należało pokłonić się tej dacie, skończyła 75 lat. No i teraz pomyślałem sobie, że warto przypomnieć jej niesłychany głos i to, że tyle pięknych wrażeń przyniosła światu swoim śpiewaniem. Today I sing the blues. No to niech to będzie hasło na dzisiejszy wieczór. Śpiewać będą dla nas panie i panowie, ale zacznijmy od kobiety. Break it down, break it down. Yes, my baby, let me tell you what I found. Got a mind of his own. Yeah, heart's got a mind of his own. Well, a heart's got a mind of his own. Baby, truth be known. Któż to tak leniwie nam podśpiewywał? Śpiewał. Dlaczego podśpiewał? Śpiewał. To, proszę państwa, Shannon McNally. ze wstydem stwierdzam, że ona chyba debiutuje w Bierszym odcieniu bluesa. Ja jakoś, mimo iż od 2002 roku, kiedy ukazała się jej pierwsza płyta, już ma w swoim dorobku ich 7, to ja nie dobrałem się do jej twórczości, a szkoda, bo ta płyta tegoroczna, która ukaże się za 2 tygodnie, jest płytą piękną, kołyszącą, nastrojową, a jednocześnie tak jakby zrobiono bez wysiłku. Black Irish, tytuł tego albumu. Można powiedzieć, że wspaniale przylegający do tytułu tej audycji, czyli do pierwszego odcienia bluesa, bo Irish jest kwintesencją białego śpiewania, a Black, no to Black. No i tak to ona właśnie sobie wymyśliła tę płytę, w której stapiają się w taką jedną bardzo amerykańską całość country, soul, rock, no i oczywiście blues, bo od dobrych kilku lat pani Shannon McNally mieszka nad Mississippi w Holly Springs i koleguje się z muzykami, którzy w tym rejonie też nasiąkali amerykańską muzyczną tradycją. Tę płytę nagrała z producentem świetnym, czyli z Rodneyem Crowellem, którego wychwalam tutaj w tej audycji wielokrotnie. No a do tego jeszcze otoczyła się świetnymi muzykami, między innymi gitarzystą Colinem Lindenem czy basistą Michaelem Rhodesem. To 11 piosenek, 12 piosenek, z których 3 sama napisała wspólnie z Rodneyem, a poza tym mamy tutaj do czynienia także z utworami z dorobku innych artystów. Jest I Ain't Gonna Stand For It Stevie'ego Wondera, czy It Makes No Difference Robiego Robertsona. No, to jest, jak już powiedziałem, płyta, która wzbudza moje najżywsze uczucia sympatii i dlatego teraz zapraszam do wysłuchania 2 jeszcze nagrań z tego albumu. Album, przypominam, zatytułowany Black Irish, wykonawczyni firmująca tę płytę Shannon McNally, i teraz jeszcze 2 nagrania. Jedno świadczące o tym, że ona potrafi nie tylko tak leniwie poruszać się w takim paraballadowym klimacie, ale jest też kobietą z kręgu rock'n'rolla. Roll Away the Stone brzmi rzeczywiście stonsowato, Rolling Stonesowato, no a potem jeszcze Low Rider, piękna ballada z dorobku J.J. Cale'a. Shannon McNally. Pulls the devil in the driver's seat. I said, oh. He's my lowrider. He's my lowrider. Some think he's bad, but he's better than no ride. He wears a 45 on his hip. He takes no bother, he takes no lip. Don't put no hand on my rider today. He's my low rider. Yeah, he's my low rider. Some say he's bad, but he's better than no ride. Shows me all of his tricks. I love him, mine, you know he's fine. Yes, he's my lowrider. He's my lowrider. Some say he's bad, but he's better than no. Shannon McNally nic nie zatraciła z tego, co zawarł J.J. Cale w większości swoich kompozycji, z tego laid back, jak to mawiają w języku obcym. I teraz pora na mężczyznę, który zmieni dramatycznie nastrój muzyczny audycji. No, bo taki też on jest. Mówię o Johnnym Langu. Johnny Lang nagrał pierwszą od 4 lat nową płytę i to ma być album, który nawiązuje do jego najbardziej takich osobistych doświadczeń i na razie tyle wiemy. To znaczy ja tyle wiem, bo on wie wszystko, ale dzięki temu, że uwolnił jeden z utworów z tej nowej płyty, a ukaże się ona dopiero we wrześniu i można ją całkowicie bezpłatnie w internecie sobie wyklikać, to wiem, że Johnny nie zmienił się, jeśli chodzi o ten swój dramatyzm, czasami nawet graniczący z takim lekko histerycznym podejściem do śpiewania, ale on jest w tym wiarygodny. To ilekroć widziałem jakieś jego rejestracje koncertowe, to widzę, jak się zespala ze swoją gitarą i jednocześnie z tym prawdziwym dramatyzmem, który chce przekazać słuchaczom. No to teraz nagadałem, a on zaśpiewa. Ten album nosić będzie tytuł Signs, a utwór, który jest już dostępny, Make It Move, Johnny Lang. And it's all the regret, and it's all the The greatest lie I told myself was that it could not be done. Watching others take the prize when I should have been the one. You could waste your whole life waiting for that mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. Yeah. I see you on your front porch judging all the rest. When just behind your front door, your house lies in a mess. And it's all the fear, and it's all the pain. All the years washed down the drain. Long ago you dreamed about what's on the other side. Living so long in the foothills, you fall down how to climb. You spent your whole life waiting for the mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. It's waiting on you. You gotta make it move. Make It Move. To był Johnny Lang, którego nowy album Signs ukaże się we wrześniu tego roku oczywiście. Po sukcesie wielkim, jakim było zdobycie nagrody Grammy za najlepszy country album of the year przez Chrisa Stapletona, artysta ten już w tym roku powrócił z kolejnym albumem. To płyta From a Room Volume 1. I z ogromną radością stwierdzam, że nie dość, że jest to płyta świetna, to ona coraz bliższa jest tej estetyce, której najbardziej poddaje się mój odbiorniczek. I też zadziwiające jest to, jak artysta, który przez 10 lat chyba stał na czele zespołu bluegrassowego, teraz daje znać o sobie jako kimś, kto potrafi przełożyć swoją wrażliwość na bardzo zbliżone do tradycji bluesowej nutki. Oto z tego albumu From a Room Volume 1 Chris Stapleton i jego Death Row. Sitting way up high. I can't look up. your man to come around. I don't need him to lay my burden down. I already told Jesus everything I know, did know. When it's time for my last request, tell my mama that I did my best. Tell my baby that I loved her so, death row. Pięknie i oszczędnie, a jednocześnie no, z takim żarem, który można się sparzyć w momencie, w którym się człowiek zapomni. No, takie transowe to było trochę. To Chris Stapleton, Death Row, tytuł tej piosenki. A teraz przejdziemy do... No, do czegoś, co jest w zasadzie takim standardowym dosyć podejściem do chicagowskiego bluesa. Tyle tylko, że artysta, który zdecydował się na takie podejście, jak sam mówi, nigdy tak naprawdę w swojej działalności nagraniowej do tego się nie przymierzył. No, ale pewnie z biegiem lat to na każdego coś takiego przychodzi. Ja mówię o Little Steven Van Zandt, czyli o małym Stefku, który no przez znaczną część swojego twórczego życia towarzyszył Bruce'owi Springsteenowi. No ale też nagrał sporo własnych płyt. No i teraz postanowił zrealizować album zatytułowany Soul Fire, w którym jest sporo takiego brzmienia springsteenowskiego, ale zdarza się też coś takiego jak nagranie, które za chwileczkę Państwu zaprezentuję, a nosi ono tytuł Blues is My Business. To kiedyś napisano dla Etty James jakieś tam kilkanaście lat temu, a Steven usłyszał ten utwór w wykonaniu Etty, zakochał się w nim, no i wtedy mu się przypomniało, że kiedy był małolatem i gdzieś tam w Chicago się kręcił, to właśnie takie rytmy i takie pulsy na niego oddziaływały, no więc postanowił zobaczyć, jak to po latach można zagrać. Blues is my business. Little Steven. Little Steven. i jego wersja słynnego bluesa Etty James. The blues is my business. Polecam Państwu przy tej okazji, tym, którzy jeszcze się tego nie zasmakowali, taki niedawno zrealizowany, bo chyba od 2 lat dopiero kursujący w świecie serial, w którym Little Steven jest raczej mało muzyczny, ale za to aktorsko się świetnie sprawdza. Serial pod tytułem Lilyhammer o przygodach gangstera amerykańskiego w mroźnej Norwegii. Zabawne i takie sobie na luzie. Teraz wystąpi Chris Robinson, który od kiedy rozpuścił The Black Crowes i jeździ ze swoim Chris Robinson Brotherhood, nagrywa w zasadzie chyba wszystko, co zaśpiewa, w tym sensie, że każdy koncert, zdaje się, jest nagrywany. No a część z nich znajduje swoje odbicie w formie płyt dostępnych dla szerszej publiczności w kraju i za granicą. To jest taka seria nosząca tytuł Betty's Blends i właśnie ukazała się 3. część tych Betty's Blends. Dwie płyty kompaktowe, kilkanaście nagrań z koncertu w San Francisco z 2015 roku. Wśród tych kilkunastu jest i to. To stary numer, który wymyślił bluesman Slim Harpo wiele, wiele lat temu. No a teraz odgrzał Chris Robinson ze swoim Brotherhood. The music's hot. Where the music's high. music's high. Chris Robinson Brotherhood. Mówiłem, że nagrywają większość swoich koncertów. To troszkę wzorem The Allman Brothers Band, którzy mają tych nagrań no sterty zupełnie nieprzesłuchalne, że tak powiem. Ukazał się właśnie box 8 płyt, 53 nagrania ze słynnego koncertu trzydniowych występów w Atlanta Fox Theater w 2004 roku. No to już dla prawdziwych niewolników muzyki Allman Brothers Band. Na zakończenie dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa jedno nagranie z tej sesji. Warren Haynes w roli głównej, Worried Down with the Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Get one moment's peace to save my doggone soul. We're doing more than drinking, trying to ease my pain. Everywhere I go, somebody speaks your name. All my friends keep on asking, boy, what's wrong with you? I see I'm wearing down with the blues. Trying to be a good man, work my fingers to the bone, and you return the favor by messing up my home. You played too many tricks, baby, so I lost my faith in you. Now you want me to take you back. What's a poor man somewhere wearing down the blues. Yes, I'm worried, worried, dear.